ุโขบุญยสัตว์อุจโยความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ คือผลลัพธ์ที่เราเพิ่งได้จากการทำคุณงามความดีแต่ยอดแห่งบุญคือการมุ่งหมายชำระใจสะอาดสงบสว่างผ่องใสพาให้เบิกบานชีวิตขจัดกิเลสตัณหาราคะห่างไกลหรือดีของคุณความดีเป็นสีสิริยอดแห่งบุญกรรมใครทำความดีเพื่อความดีมีจิตกุศลสมเป็นยอดคนเป็นยอดมนุษย์สุดเลิศล้ำจิตใจสะอาดสงบสว่างด้วยคุณธรรมดับเหตุแห่งกิเลสตัณหาชื่อว่าบุญติดตามเกื้อหนุนชีวิตรื่นรมกายใจร่มเย็นสุขสมสะอาดสงบสว่างชีวาทำบุญด้วยทานรักษาศีลภาวนาคือบุญที่มีปัญญาศรัทธาเต็มเปี่ยมสนพลละบุญ กุศลผลบุญ